أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورت النساء د شپږ دیرشم آیات څخه تر اتر دیرشم پورې ما واستلاوت د دې ربط معنا تړون یې د ماقبله سره په دې کې دی چې د سرت سره چې خبره را روانه ده په حقوقو کې را روانه ده احکام کې لکه اوس چې دی مثلا دا چې اوس یې موږ وایو دا شپاړسم نمبر حکم دی دا حقوق ګرده چې وه یا د یتیمانو حق پکښې کې بیانې دي یا د ښځو حق پکښې کې بیانې دي دا چې مخکې تېر سوي دي یا د مېړه و د مانې یو تر بله حق خدا ګرده د الله تعالی مخلوق دی یو تر بله یې حقوق والا بیان کړه. دا اوس هم عینې د حقوقو مسله ده. د الله په مخلوق کې تقریبا نه تایپې وسلته بیانېږي چې د دغو حقوق هم مراعت کړي. دا نه معنی چې یوازې د یتیم حق ورته لازم دی، یوازې د کور والا حق در باندې لازم دی، یا یوازې د میړه حق پر ښځې لازم دی، یا د میراث خورو دا تر مابین سره لازم دی. دغه حقوق هم مراعت کېږي. داسې نه دی چې دا خاص په هغه کې خبره منحصره ده. نو دلته اوس بیان د حقوق دی، لیکن خو دغه حقوق چې دي دا هغه څوک مراعتولی سي، سمع ادا کولی سي چې هغه به اول اعتقاد پر الله عز وجل لري. چې عقیده پر الله نه لري هغه د حقوق مراعت نشي کولی. ولې دی زما څوک پوښتنه کوي؟ نو خدای که سره دی مننه، اول بنیاد یې دغه دی چې دی به پر الله عقیده لري، بل به دی عقیده لري پر حقانیت باندې د رسول، چې رسول علیه السلام به مني. خو دا شیان رسول علیه السلام موږ ته رارسولي دي. که دی پر رسول باندې که سره شک لري چې زه نه منم، نو قرآن به څنګه مني؟ خو قرآن ته دغه رسول در خدای موږ ته راوتلی دي. موږ خو پخپله د الله تعالی څه نه دي اورېدلي، نو موږ خو د ده څه اورېدلی دي؟ دغسې نقل پر نقل سومه پر سومه رارسېدلی دي. نو بل به دا عقیده دی ساتي، بل به دی عقیده ساتي پر حقانیت باندې د ورځې د قیامت، چې د قیامت ورځ حق د حساب را سره کېږي. نو دا حقوق دی مراعتولی سي. او دغه رقم به دی د څه دغس هغه ثبوتي صفتونه چې په دې کې به دغه عقیده موجود وي، د الله پر وجود، د رسول پر حقانیت، د قیامت ورځې پر حقانیت. یو څه بیا منفي صفات دي چې هغه به دا د دوی به د بخله بېزاري، بخل به په دې کې نه وي. ګایګای دغه عقیده د سړي ګرده ټینګه یې، مګر چې بخل پکښې کوم دغه حقوق نشي مراعتولی، نشي ادا کولی. ولې؟ خو هغه بخل یې ځینې راګرځي. کبر و لویوالی دی، عقیده ګرده برابر ده، مګر چې په زړه کې ځان غټ ورته معلومېږي چې زه خو غټم، دا مسکینان دا خورم په نظر ورځي نه، برای حقوق ته نه پام کېږي. ده ګرد مر په خپل خیال کې ورک دی چې زه خو مې یوه بچه بلای هم چې خدای پیدا کړی په دا ځان کې ورک دی سره. نو دا دوه صفته بیا منفي ادا بیانی شي، زه خو څخه به ځان ساتي، نو بیا دا حقوق ته مراعتولی شي. نو لهذا دا چې نن کومه سبق تلاوت کې دا اوس چې وایي په دې کې به د الله د وحدانیت خبره هم ذکر شي. هغه پر دغه بنیاد چې دا صفات نه مراعتېږي، دا حقوق نه مراعتېږي چې د الله پاک د انسان څخه غواړي، د بخل بدواری پکښې کې بیانېږي، د غره کم مثلا د کبر بدواری پکښې کې بیانېږي، د قیامت ورځ پکښې کې بیانېږي. دا پر دا بغل بغل ولې ورسره ذکر کوي؟ چې انسان متوجه کړي چې دغه حقوق ته هغه وخت ترسره کولی شي چې په تا کې دغه صفات موجود وي، ثبوتن هم هغه نفیان هم، چې هغه د الله تعالی بیا بد ځینې کېږي. کېدای شي په خبره پوه سوس. نو مخکې مو حقوق بیان شوي وو د انسان، اوس مو حقوق دي د انسان. خو په دا بغل کې چې دا نورې خبرې ورسره جوړه چې هغه د دغه دپاره چې انسان په دې پوه کړي چې دا حقوق هغه وخت مراعات کېږي چې ته دغسې یې. نو اوس ترجمې ته ګوره. وعبد الله، ګورې اول د توحید خبره ورشروع کړه، کنه خبره خو په حقوقو کې ده. اوس وعبدو تس عبادت کوي الله د الله عز وجل په عبادت کې. نو خپل د الله یو ګڼل امراله چې الله به یو بولې، دا په خپل ځان کې مې عبادت دی. ولا تشرکو او تشبه شریک نه دروي به په د الله سره شیئا، هیڅ شی دا شیئا چې دی دا نکره دی، تعمیم پکښې کې دی. نو اوس شیئا هیڅ شی به د الله سره نه شریکه. د انبیاء علیهم السلام څخه را ونسه، بیا راځه راځه دغسې. نو اولیاء دي، صحابه کرام دي، علما دي، دا مشایخ دي، عابدین دي، قبر دي، د هیڅ حق ته نه لري چې د الله سره شریک. ملائکه نه سي ورسره شریک ولا شیئا دغسې تورې دي. ولا تشركوا تسب نشركوا به بج الله سر شيئا هيچي پچش کی به نشرکه نه په ذات کې نه په صفاتو کې. په ذات کې شرکت تاته ویل کېږي چې بل دغه خدای و منې بره و دا جهان چې دی معنات به خدای نه عوذ بالله لري یا درې لري یا څلور لري، دا شرک په ذات دی. په صفات به ادا دی چې با خدای خود هغه یو دی د ګرد جهان د پاره. مګر د الله تعالی په صفت چی شې دی؟ هغه دا دی چې الله تعالی پر ټولو کایناتو باندې ازلی او ابدي علم لري، ابره او عجبه به کې هم لري. ثمانه تخفل ذاته یو عجب بالری و غم دغه علم نعوذ بالله. خدا شرک په صفات دی، خدای نه بولی خدا خدای صفات ورته ثابت ده. خو خصوصیت الله دی چې د جهان پر اره زره باندې الله تعالی تام و عام علم لري. ته خدا الله صفات په بل چا کې راتلای شي؟ نبی نه دی ورسره شرک په داسې صفات کې. یا په غیب په پټو شیانو باندې چې دی حال دوام الله عز وجل په خبر دی، د خپل ځانه په خبر دی، دا د الله تعالی خصوصیت دی. یو سړی به راوایي چې معنا زموږ استاد هم دغه رقم نعوذ بالله، یا زما شیخ پیر هم دغه رقم. خدا دې شرک په صفات وکړي، دا صفات خو خصوصیت الله و. سیدی ستا و شیخ ته به یو وخت یو یو یو یو یو کشف کول کیږي، دا خو نو جزئیه و خبره ده. عام علم غیب چې دی هغه خصوصیت الله دی. په مضمون تاسو پوه شئ هغه کشفیات د اولیاو هغه د علم غیب څخه جلا دي. علم غیب خو دغه دی چې هغه کلي علم دی، پر ټولو شیانو غیبانه الله تعالی په خبر دی، الله تعالی اسباب ته ضرورت نه لري. دا چې یو شیخ یو عابد یو وخت په شي خبر شي، یا یو نبی یو وخت په شي خبر شي، دا علم غیب ګر سره بولي لانه دي ته اطلاع علی الغیب وایي چې الله ودته اطلاع ورکړي چې په دا شی دی خبر کې د ځانه په خبر لانو. نو دا کشفیات چې د ځین اولیاو ته کیږي دا په قسم کې دغه اعلام علی غیب، اطلاع علی الغیب چې الله یې ورلره ورشي کنه دی د ځان نه دی په خبر، الله د ځان په هر شي خبر دی. نو دغه صفات کې د الله تعالی و مخلوق ته ثابت کړه ام دغه بره شرک په صفات بولي. دلته دا ولا تشرکو تاسو شرک م دروي به په الله سره شیئا، هیڅ نه په ذات کې د الله شرک دروي، مې په صفات کې دروي. دا هغه د وحدانیت خبره وکړه د څه لپاره چې مال دا مقدمه د هغه حقوق بره شمر عکیږي چې انسان موحد او وبالوالدين إحسانا. دا دغه وبالوالدين مخکنو ال تاغه پیل پروتي چې واحسنو لك ال ته چې وعبدو پروت مخکنو او تاسو نیکی کوي بالوالدين د مور پلار سره احسانا نیکی کول. دغه احسانا نه مفعول مطلق دی، نو هغه پر دې دلالت کوي چې ال ته دا پیل پروتي. وبالوالدين او نیکی کوي د مور پلار سره احسانا نیکی کول. دلته والدين ذکر په والدين کې دا نه ده شرط چې دا والدين به خامخا چې شي مؤمنان مسلمانان دي. چې مور پلار دې سوله خدای دې وکړي چې کافران دي که مشرکان دي که یهود دي که نصارا دي، حق در باندې پیدا کړي. والدین مطلق ذکر کړل. نو سیدی د که مؤمنان و د سړي مور پلار مسلمانان و، نو د دې حقوق چې ته ورلر ورکوې ثواب یې در هغه بل ډېر دی. نفس د هغه حق هم در باندې لازم دی ورلر ورکوې، بیا امرې بیا نه کوې، مګر و په روا شیانو کې. که د انسان مور پلار خدای نه کرده بېجنه یې و زوی ته د بېجنۍ امر کوي، نو پر دې امتصاب نه دی لازم. هغه چې د ده بېجنه نه یې پکښې کې د ده حقوق دي ورلر ورکوې، به نفقه ده، جامعه ده، دواه ده، نور ده، رسکوه مکه ده. و بذی القربه او دا غره کم بدانی کی تیس کی وی بی وی په خاوندان سره القربا د قرابت چې د قرابت خاوندان یې خپلوان دي د خپلوان نو چې د دې سره نیکه کول بیا کتاب خپل درجه ورکړي چې اول کم قریب بیا کم قریب بیا کم قریب هغه بیا جلا فصل دی په فقه کې راځي خو علا مطلق ذکر کړي چې د قریبانو د حقوق څخه امنه اخلاص کې محتاج سول بیا پر تا حق لازم دي پر خپل خپل درجه چې اول پر کم قریب دي بیا پر کم قریب دي بیا پر کم قریب دي نو د سینې چې د سلیم ور پلار محتاج زی لري ته ودا کا و زی ته وای چې دا حقوق در باندې مراعات کا غو خود مرچ يرونه ورته ولاړ دي خو هغه دې مراعات کنه نو دا د زی قربا حقوق چې خپل خپل درجه بیا ځان ته لري نو والیتاما او د احسان تس کوي دې چې مان سره دا څو ډلې سی وس درې ډلې سی نه زده پر کوم نه دلته علا ذکر کړی دي والمساکین د مسکینانو سره مسکین هغه دي چې یا لږ شی خو لري په تعریف کې اختلاف دی یا ګر سره هیڅ اعلان نه لري دغه مساکینو حقوق هم مراعات کوي دا چې په شاوخوا او چاپېریال کې ستې سي د هغو حق پر دا موجوده اغنیا او باندې دي والجاري ذي القربا پنځم نمبر چې دی والجاري او د هغه امسایه سره تسنی کې وکي ذي القربا چې دی خاوند د نږدېکت دی خاوند نږدېکت دوه رقمه ترجمه لري دس امسایه جدي چې د اکا زوی جدي د خاله زوی جدي خوریه جدي د قریبان در باندې راټول یا د ذي القربا څه دا مطلب دی چې د کور رسته اړخ دی یا چپه اړخ دی یا مخته دی یا شاته په سرایب چې مرشد دی د قربا یا د نسب د لارې قرابت سو د خپلوي د لارې یا د منطقي او د جوار په لحاظ قرابت دغه امسایه چې معنی ستاسو دی قرابت ولری مثلا په در و دیوال در سره دی دا یو امسای والجار الجنوب والجار دا اغه امسای سره شو کی الجنوب چاغه لری دی لری سمانه قرابت نه در سره لری یا داس لری یا دا دی په محله کې دی خدای سلور پنځه کور اخوا ته دی نو دا بیا لری امسای دی کدا اس په مزمن تیس په یجی نو دا امسای د واره قسمه ذکر کی والصاحب او د هغه ملګری سره تیس د احسان او کی بل جنب چاغه په بغل کې ستای صاحب بل جام چې معنا په بغل کې در سر مرګر دي دا دوه قسمه ده یو دا د چنو کې دوام لري دا د مصاحبت ملګری دوام چې لري هغه د دې په ورده سفر سره روان حج ته ځي بس نو سر ملګری دي ستانه بغل پر بغل دي په موټور کې سره روان دي نو دا صاحب بل جام دي مګر په خوخ بونه بار چې بلاړ دی میاشت به سر ملګری او چې په موټور کې و کبه پر کجاوه واغه خو بونه 15 پر میاشت به مزارو برابر تلراتله دا دایمه دي یا په شراکت کې دي سره یا پر عقد مشارکت سره کړی دي دکان سره رئیس تل دام صاحبی بل جنگ دی دا بغل اندیوال دی دا دوام دی ولی برای دا از ما و دا معملانو یو کال کیلو چی سر شیرکانو علاوه دا دا حقوق دا جسر بم احسان که خواب دی که بین دا صاحبی بل جنگ دا مصاحبت دا ملگری چی دا پا بغل کستا دا او دایمی دا نوکی وردواری دی یا لکه پا سپر کی چی ورد سپاری یا لکه پا دا عقود دو که دا شراکت سر ملگری دا دوار پا باره که احلا امر وکی چی شبور سر کوی یا داسی لند دغی ملگری لند ملگری بعد داده مثلا سپر کشنی دی ما شام سپر و سار کراچی ترسیر دا شپه که دا ملگری دا پسیر که سر ناسی هست ام بدل تا دی مراعات سرکی خلق دا خبر مراعاتی هم برا که یو یو نوکی شیر و اخلی ملگری که نو ام و نسی ور لر واری که خوالاوی دا صحیبی جان بسر نم تی چش کوا نو احسان ور سرکوا او یادا دی چې مثال په تور سفر نه دی د لپ مجلس کې ځای سره کښېنستې یو مجلس کې راغوشتي دي سره دوه نفر بغل پر بغل کښېنستل د ملګری لاندې ده خو د مجلس به یو دوه غنټه به دوام کوي یا به یو غنټه دوام کوي په یو باندې کې ناس یا په یو پاتا کې ناس دي د ول صاحب بل جن دا ګرد لاندې سوله ګوره یا وشت سفر او یا شراکت یا لاند سفر یا د ادم د حال مجلس دا ګرد تر جر لاندې سوله نو وابن السبيل او علاوه تیس شکوی دی ابن سبیل سره ابن سبیل چې دی هغه دا مسافر دی ستا پر کوره واره ول در تر علی چې برا ول زه خونو مسافر یم راغلم کښنی مې راوستل دی دوا پکوم اته ابن سبیل دی رالی چې اوس کی راغه ور سره کاوه نور خو تقاضای بونو دین لري خو احسان ستا دا وس مطابق دی سره ویته و ما ملکت ایمانکم وما او د هاغه سره ملکت چې مالکانه دي ایمانو کوم ستې شیر لاسونه شیر لاس منا راسته لاس ستې سره راسته لاس مالکان دي هغه نو منځانه دي یا مریان دي دغه سره شکوي و ستې دغه سونو پر حساب کې د سیمپونه اول پلار ذکر سو چې د مور پلار سره به احسان کوي بل اقربا ذکر سو به د قربا د دعا بل یتامه درې د ایتمان ذکر سو بل مساکین د څلور بل جاری ذی القربا دا نږدې امسایه چې د کور سره مشتې در سره دی دا پنځه بل جاری الجنوب نو کلیر امسایه په محله کې دی دوه درې کور اخواته دینو دا شپږ بل صاحب بالجمع دي ده سفر انجوال دي مثلا یا ده شراکت انجوال دي ده اوه بل ابن سبيل دي ده مسافر دي ده اته بل ما ملکت ایمانکم چې استرلاس لانجی لکه په نن زمانه کې نو مزدور دی راوستل جدید چوکه ا دغه ورځ ده سره یو کې نیکی وک احسان ور سره وک یا ده حق روري نه کې جته روري وکړوک یا خود ده حق روري کې زمتنو کې لنده ور لره ور کړم مګر وسونو ده تر در سره پیسې لکه چې غرمه چی شراکه اللہ کے دربانی تو سوتا ہے چھ دخر میں روی کو پر ماک لو خود مزدوری حق لے دے اللہ کے دربانی پہ خیم خبر ستا دے طرف سے خ علاوہ جد سر چھ شب احسان سر وک دا نسن پہ اللہ دل تے ذکر کڑے نو مج الاصل مهم هدف خود حقوق دا چاج دا خلق اللہ جد اللہ دا مخلوق حقوق جی خا توحید بنیا در تکشے شو جد اصل اگ سو ک ولیس چ دا لا عبادت کی دا اللہ سر شرک نہ درے وسنو مول اغه مانع د یکار څخه چې گاګه د یکار مانع ګرځي الله د وغو بدوالی بیانې اغه خود انسان د خپل ځان کې پر سیدل او کبر چې زه یو څوک یم نه کې سړی زو لا کېم د یو ځای راځم دا که په ځین کې د انسان پیدا سو پزړ کې ام د حقوق دی نس مراته خو ته خلق ته د پام نه د ګرد مر په اسمان کې ګرځي لور دی د ګرد خلکو او یادار کم دی چې معنا دی په خپل ژبه دا فخر ولوی پر خلکو باندې کی دا حقوق ته نه فارغه کیږي نو الله په پای کې دی شوی ان الله بشک الله لا يحب دی محبت نکی من نساکی من دا اغا چا سره کانه چې هغه مختالن خیالور پخورن فخر کوونکی خیالور دغه دی چې په خپل ژغ نکی په زړه کې په خپل ځان کې د ځان یو شی جوړ کړی دی ا خود نه په ځو کې پر د نور خلکو دی لور دی دغه مختل سره دی نو برای مش کی برجن بول مری دا پلانې کی برجن کی برجن دغه دی د ځان د اسمان جوړ کړی دی پښتانه دغه سی ورته وای د ځان یې اسمان تراشلی نو دغه مختل د الله تعالی نه دی خوښ بل به دادی هغه د زړه لوی خیال ته پرېږدو په خلو کې شیخانی او بزرګي در باندې ژغی پرې چا ته نور کې دا خو نو دسی دی دا دسی دی د ګردو خلکو لور دی د ګردو خلکو معابد دی ام د ګردو وشار دی ام نه پر پیر ځان ور کې نه پر ملا ور کې نه پر یو شار سیاست دار ور کې د ګردو دی بالا دی دا په خله بیان کې نو د خیال او د فخر فرق سره رالی په خور هغه دی چې په خله خپل لوی بیانې پر خلکو ځان غټ کړي مختال هغه دی په ځل کې ځان غټ ورته یې علاوه دغه دوه کسان زمانه کې خوش دا ویلی نه سو خوښ خو دغه حقوق چې دی نه یې اجرا کولې خو دغه دوه صفته په دکې جنو ان الله بشک الله عز وجل لا يحب محبت نسات من دغه چا سره کانه چې هغه مختالا هغه خیال وری په زړه کې د کبر ډکی فخورا فخر کوونکی پر خلکو باندې خپل لویان ژغی په جبل لګیادی اختادی دا دوه صفته هغه مضمون و چې د جې نه په کار دی په انسان کې بر دغه حقوق ته دی وژور رئیس فسید د مختال د یمن څخه چې من کان مختالن په خورا بدل الله ذکر کی چې هم دغه مختلف خور نه دی خوش څوک الذين هغه کسان دی دوم الله وي يبخلون چې دی بخل کی دغه بخلا دا بخل بل بات سپاتیچ په سړی کې موجود وي امرون الناس بالبخل وي امرون دی امر کی الناس خلق بالبخل په بخل سره بل دا دی نور خلق تم د بخل امر کی دا دا بل غټ سپاتی بد په بده سپتو کې غټ بد سپت بل دغه دی خپل خو بخیر دی چې بخیر دی کوشش کی چې نور خلک هم د خیر کار ته وګرځي دا بیا ځینې کسان شته چې بیا پام پر وکی هغه بیا په دغه دا کار کی چې دی د خپل بخل د بل په بخل کې ورکی او کبل خلق عطا کی دی بخل کی خدای بر ملا ګرځ د کلی کې مال میرته ده څه بلا شي دی ا دې نور خلق ته وای چې پام چې عطا چاته ور نکی ا په دغه رقم بر دی واغه سره مساوي سره یو رقم شي الله وي دغه بل څه دی الذين هغه کسان يبخلون چې دی بخل کی په چیش کې په هغه مال مصرفولو کې یا په علم مصرفولو کې برای سبب شل درته کوم علم عمر سره دی ويأمرون او دی امر کی الناس او خلق ته بالبخل یا په بخل امر نو څنګه کی خلق ته په بخل څوک څوک لسانن امر کی لسانن دغه دی مثلا خپل کشران لدی وسره تربیه کی تقدم مولا په بوغ یو ولا رسیج اچات کوي چې پیسې در سه یو نسی امر اچات ډیر ښه شی دی منا مې ور کو دل لسانی امر دی په بخل باندې یو بیا عملی دی عملی دا دی خدا کش خپل بابا ته ګوري بابا یې درې ورو په نه تیرې ژوند خدا بل عملان ځنه زده کی چې بابا چې څنګه تکو هغه رقم بکې الله وې دی امر په بخل کې یا لسانن یا عملن عملن دا دی په خپل ژغ نکی په خپل کردار خلکو ته دا کار شوی چې دغه انفاق سړی نکی د حقوق د خلکو نه مراعتی مګر دا بخل سره مرزه کړه چې دی بخل کوي او دی امر کی خلق ته نور خلق ته په بخل یای د عمل د لاری د جیب د لاری نو سکی و یکتمون ما اتاهم الله او دی پټی ما هغه څه اتاش ور کړی دی هم دی ته الله علا پاک من فضله د خپل احسان ته چې الله کوم شی ور کړی دی هغه پټی هغه نو چی شی دی دغه نو برای یا مال دی یا علم دی ولی د جای آیات کریمه شان نزول ال تدبق قسم دی په یو شان نزول کې راځي لو باب النقل نقل کړی دی چې هغه داری چې دغه علما د يهودو چوه د رسول الله صلی الله علیه و سلم صفات چې په تورات کې بیان شوی دی ته معلوم وو د نبی علی السلام رسالت چې بیان شوی دی ته معلوم وو مگر دلته پټاوه دا نشاره کاوه خلکو ته نسته په دغه صفاتونه چې په دې کې دا په تورات کې نه دي ذکر شوی دا هم بخیل دی هغه علم چې دی د نبی علی السلام په باره کې لري خلکو ته نشاوه دغه هم دلته ځینې مراد بل بیا داسې ډله وه په دغه لو باب النقل کې نقل شوی دی چې ځینې خلک په انصارو کې بیا دا رقم بخیلان وه چې نور انصار چې وه چې هغه د الله په لاره کې بیا خرڅ کوه هغه یې د مصرفه سره ګرځول هغه ورته بیې ویل تا د مولا ببغې پر ځان راټول کړي چې د اصحاب کرام د نبي علیه السلام یاد یو د کوم ځای دی یو د کوم ځای دی یو د یمن راغلی دی بل د پارس راغلی دی بل یې د شام راوستلی دی چې څوک په خدای کې په دار و مادار معلوم دی په دې مصرف مه کوئ نو تا مه پرېږدئ ښه دی بره به د مدینې ته ولاړ شي چې وږي خپله سره ځي دغه کسان اګر چې مخلص مؤمنان چې وغو د نبي علیه السلام د خاطر هر څه کوله خو دا نورو کوشش کوه په دغه بانو بیا دا خلک راګرځول نو دا ویکتمونه دی کتمانو پټوالی کې ما د هغه څه اتا چې ور کړی دی هم دی ته الله اعلی پاک من فضل د خپل احسانه د خپل احسان اعلی و د ته علم ور کړی د نبي علیه السلام د صفاتو هغه پټي نی ورته شي چاته بل بیا د دې چې مال لري مال د دې خاطر نه ښکار کی چې بارخه نو راځي غواړي چې ته خو هم مال لري نو دا غږی د خلک په دغه مسجد کې چې خدای او خرڅ مصرف غواړي نو دا خو لره ورک زه وای شي ولا کړ کنه دې لري علاوه دې کتمان دغه خاطر کی چې حق ولای راځي و نه غواړي چې پر ما حق دی چې هغه دلته اوسېږ مسكين در بدر دی نو دې پټي منی نه دا دواړه تر دغه لاندې د علم پټي او کدا مال پټي یو به د مال پټول په بل خاطر د حفاظت په خاطر هغه دې نه دی لاندې دغه څه وخت به بختي دی لکه دا اوس خلک چې ارچا ول چې پلانې شي لرم د درې مش په کوټه غلو ویش نو خدای مجبور دی برابر من کړی شي مست په تاک مش په ځم شي ار یعنی دا غره کم به بارا وای دا کتمان د فرد د حفاظت معنا په ټول د فرد د حفاظت د غلس ځان وساتي د یو غاصب وزور ور ځان وساتي یا لکه دغه حکمرانانو سره لکه اوس چې پر اسلامي ملکو مسلط کی به له دغه څه چې د مسلمانانو ویني وز به شي د کافر په لړمانه کې ورواچي بل هدف دی لري بل کار نه لري بس دا وشکو دا وشکو دا وشکو پکې یڅ بار د زغ پران ته زما پور کړو څه ته پور دي خوړلې چا دې زمړي خوراوړی امتا دي خوړلې امتا دي ادا کوي بیا په د مساکینو باندې په دې در به در خلکو باندې د دوغه سیاکت من حرام نه دی بالکل ځنې پټ کچ وست کیږي چې نسته روپې نه زه ځکه شک دې کم په حق لار غواړي فقط ما زوړی چا ته وکي يهودي په اباتي یا نصراني په اباتي د سعودي سره ونه سفر ګرځي دنیا چې بل کار نه صدقه د دین مایندګان د خپل راي تور تشکی ودی چې ولر ورکی اغه به تیاره یو توفق لره ورکه د جده پاره په ژوند ولا کده را وخت کافر بدی ټکی معنا دا ستاره آیت در ګوره کې په ما کار در لودي برای بمباره و بنجانه وای ته دغه د پاره د اصلي خې دی په وجو کې چې په کافر کار ونه لري او کې د جده پاره په وجو کې چې زه ستاجه پاکوم د جمل اغه د پاره نه دی یو ځای نه دی پاک ولای سي نه د ایمان او غیرت په شي کې دی په دې کې چې د به د کافر از ما کې پاکي چې د اره کوله کافر کده روغړی کښه زه وغړی پورته کولای سي د ټک نس په کولای ژغ نس ورته کولای تا کده څه ویل د دې په خاطر پرتانه دی غشتلې دي چې د شې سکالې کې د نرکښلې کې واجی کې ورکاوه دغه څه غایبه او هغه ګرځ کولای شي نو دا کتمان پښتول د فاره د حفاظت دا جائز یو کتمان د حق څخه دی چې دغه څه حق دی د مسكين دی دغه څه چې مال پټي الله دا به صفات ته ذکر کی یا علم دی مثلا چې د نبی ارسم صفات او دغه پټي د الله تعالی ذکر کی چې دا به صفات دی کله چې ترجمه واستې سپېږي نو الله چې محبت نساتي الذين دغه کسانو سره نساتي یا بخلونه چې دی بخل کوي معنا انفاق نکي په دغه حقوق کې چې دا ذکر شو و یا امرون امر کوي ونور خلقتم یا په جبه یا په عمل الناس بخلقته بالبخل په بخل سره و یکتمون دی چې ما اغه مال یا اغه علم اتا چور کړی دی هم دی ته الله علا پاک من فضل هدا خپل فضل څخه چې اغه علم یاد کړي يهود علما تر لاندې سول دا مال چې یاد کړي هغه دغه بخلات تر لاندې سول نو الله پاک وایي چې دغه کار چې دی دا خود نشکری دی وجه دی کی چې بخالت کوي یا علم پټی نو واعتدنا الله وایي موږ برابر کړی اما د کړی مو دی لیل کافرین د د پاره د دغه ناشکرانو کافر د ناشکر په معنا یو ناشکر دی د چا د نبی علیه الصلاه والسلام شکر خو دغه چې د صفات بیان کړی وای د ناشکر دی دغه د نبی علیه السلام د بعثت ناشکر کوي یا د دغه ناشکر چې الله مال ورکړي د سره منی لا نه وای نه باید بیا یو سر سیاره باندې لازم منسی زکات را باندې لازم نشي نو سره په سر منکر دی دغه ته موږ برابر کړی دی عذاب مهینا عذابا عذاب مهینا سپکونکی چې دا به داسې عذاب وي چې دی به په موهان امي لکه ما یې د مخې مثال درته ووایه ځینې ځینې عذابونه او تکلیفونه دي ناجوړېږي پر بدن مسله کې خلک نه په شرمېږي ځینې داسې ناجوړۍ پر انسان ګاګی راسي بره سړی هغه ځای چا ته ښکاره کولی نه شي چې دغه ځای مې خراب دی دا عذابونه هم الله پاک چې ورکوي په دوژخ کې دغسې عذابونه دي چې چې په عذاب اخته هغه په خپله په شرمېږي لکه ما یې هغه د کولمو مثال درته ووایه چې کولمې یې تر دوبوره وتلي خپله په پښه کې ګرځي په حدیث شریف کې داسې راځي نو دغسې عذاب الله وایي ما ورته اماده کړی دی دغه کسان چې الله محبت نه ساتي خو مختلفه خور سو بل دغه بخیل سو دغه چې کتمان کوي د مار خپل بل ولذین هغه کسان ينفقون چې دوی مصرفي اموالهم مالونه د دوی ریاء الناس د پاره د ښکارونې د خلکو بل بیا دغه سړی هم د حقوق نشي برپای کولی چې طبعي ریاکاره دی طبعي ریاکاره دغه دی که د مال د مصرف ځای نه و ناروا ځای و په هغه ځای کې دی در ځان چې د لسی نه چې زر پر کښېږدي مې درسره وړي هغه بار ځغلی ولې خو ځای د رؤیت دی د شهرت دی بس دی دا کار کوي بل ځای به د حق د فرضي ځای چې ریا نه په کښې کې راځي یوه روپۍ نه شي ځینې بیلولی دغه ته مرائي ویل کېږي ریا کوونکي نو الله وایي بل دغه کسان هم الله محبت نه ورسره ساتي والذین هغه کسان لا ينفقون چې دوی انفاق کوي مصرفوي اموالهم مالونه د دوی ریاء الناس د پاره د ښکارونې د خلکو ولا يؤمنون بالله ولا يؤمنون ايمانا لري بالله پر الله عز وجل باندې ولا باليوم الاخر ني پر ورځ د اخرت لري نو چې دا ایمان دی نه پر الله لري ني پر ورځ د اخرت لري دا نو ولي خو نو شیطان یې په پیڅ کړي شیطان ورسره ملګري دغه وایي چې ته دا ایله که دا بیا اوس پر موږ د یو څو ورځې یو پنځه ورځې ژوند یې په شوکه کې راوه ملا صاحب خو اوس ما څخه بېخیا د اتیا کالو سپین ږیري جوړې دا مه کوه دا مه کوه دا مه کوه ګر سره زه وکړم چې شي زه وکړم چې شي سمه یعنې ګناه ته خو مې نه ورلکه یو ګناه خو بلا وکړم پر زنا ته خو ابده یې ګډ یوه دا زنا ده پر درواغو یې ته بده پر شرابو یې ته بده پر سلوز یې ته بده ګر سره زه وکړم چې شي یعنې زما لپاره خو د ګناه څه چار نه څه خامخا دې کړم مولي صاحب ته یو څه شیان جایز کړم مګ دا خلک چې ګرځي خو به دګیر وسمله په دڅ کې خو یې څنګه دګی خو دا شیان چې دا د کې دی د ما یو ګناته ورلکه هغه ګناه بس سپات میکوه چې یار دی دی فسره دی ګور از ما د ګناه سپات کوه زه په جن را څخه پد دا دا په کې دا خو غلطه ده ایمان پر الله او پر اس کده اخرت لري خو حساب سره ورځ اخرت په دغه ور سره ذکر کړم و نو دا ما ګرځي د چا د وجه کې د شیطان د وجه چې دی الله څخه منکر کیږي د ورځې د اخرت نو ومن ارغسو یکون چی شیطان و شیطان له دل را قرین ملگری قرین دی انسان ملگری چی ورسرهی فساء قرینا شیطان چی در چا ملگری علای فساء بد دی قرینا از روی ملگری دا دیر بد ملگری دی دا داس بد ملگری دی اخل یو شاعر وای هر مجلس لری اثر دا شو دا بدو دا خبر تجربه دا پا بیا بیا هر می چا سره چې کښېنې هغه رقم چې اخلاق په سړي کې راځي نو د شیطان چې د سړي ملګری سو انډیوال یې سو نو خو د شیطان اخلاق په سړي کې راځي شیطان خو د الله تعالی سره مخامخ مقابله وکړه چې الله ول سجده وکړه آدم علیه السلام د دنیا کو ته ما وګوره ته دی وګوره دی چې د خاور پیدا کړ دی زه د ورته وا سجده ورته وکړه دا خو چې بیخي شوخچش مې بیا حیا نه د رب العزت سره چې خالق ته د دی دی داسې مکالمه ورسره کی اوس په خلکو کې بیا حیا ګلوي وجه لاله شوخچش مې ولې پکې کړه له خو الله دا بد ملګری پیدا کړي دا بد انډیوال یې پیدا کړي ومن ارغ سوک یکون چې الشیطان و شیطان له دل در قرینن ملګری فساء ډیر بد دی قرینن دغه ملګری دا شیطان چې دی دا ډیر بد ملګری دی اوس نو دلته دا څو صفات چې مانع و د دغه حقوق څخه هغه الله ذکر کړه اول صفت یې تکبر و هغه نه و چې ویل لا یحب من کان مختالا فخورا دا صفت یې ذکر کړي بل د هغو څخه بخل و چې الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل او بل هغه کتمان د مال چې ورسره ذکر یې کړي بل چې و هغه عدم اعتقاد چې عقیده د انسان نه وای د نبی علیه السلام پر رسالت باندې د الله پر وحدانیت باندې چې دلته ذکر کړه چې ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر دغه ټول شیان دی د اعتقاد ګر سره نه ساتي نو دغه هغه موانع راوړه کني اصلي خبره روانه په چا کې د په حقوق کې ده چې دغه شیان د حقوق څخه مانعونه الله عز وجل دلته خلق ملت ورسره ذکر کړل. نو تر دغه ځای پورې د دې آیاتو ترجمه سوه. وروسته تر دې چې د هغه نه بیا ترغیب او دغه صفات ته درکې چې دا اوس ذکر شو چې ایمان پر الله راوړي، پر ورځ د قیامت یې راوړي، پر رسول علیه السلام یې راوړي، دغه ترغیب بیا پسې وروسته پسې بیانوي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.